सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, किसी को पिछले प्रसंग में पूछना है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये कहना चाह रहे हैं, पूर्व पक्ष से प्रश्न किया था कि आप प्रत्यक्षादीनाम अप्रमाण्यम त्रैकाल्या सिद्धे, इससे आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ये आप ये कहना चाहते हैं कि प्रमाणों की संभावनाओं को हटाना चाहते हैं, अथवा प्रमाणों की असंभावना को हटाना चाहते हैं? ये प्रश्न उनसे किया, यानी असंभावना को बताना चाहते हैं, प्रमाणों की संभावना को हटाना चाहते हो, यानी प्रमाणों की संभावना का निषेध करना चाहते हो, या प्रमाणों की असंभावना को बताना चाहते हैं? ये दो प्रश्न किए। तो यदि संभव निवर्तते, प्रमाणों की संभावना को आप निषेध करना चाहते हैं, तो कहते हैं सति संभवे प्रत्यक्षादीनाम प्रतिषेधानुपत्ति। जब प्रमाणों की संभावना है, जहां संभावना का मतलब क्या होता है, कहते हैं बरस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो जिस पक्ष में हो सकता है ना, उसमें उस पक्ष में आपने स्वीकार किया है ना, तो स्वीकार करके फिर क्यों खंडन करना चाहते हो आप, ये इसका अभिप्राय है। तो संभावना में तो है, हो सकता है, ठीक है, तो अब एक ही पक्ष को लेकर के क्यों कर रहे हैं आप? तो संभावना को स्वीकार करके फिर उसका आप खंडन नहीं कर सकते, एक बात कही। फिर दूसरी बात कही, अतः असंभवो जाप्यते, प्रमाणों की असंभावना को बताना चाहते हो तो भी आपकी बात सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि जिससे आप असंभव को बता रहे हो वो अपने आप में प्रमाण बन रहा है, जिससे असंभव को आप बता रहे हो वो अपने आप प्रमाण बन रहा है, तो एक ओर से प्रमाण को स्वीकार करके प्रमाणों का खंडन कैसे कर सकते आप, ये बात कही, ठीक है। हाँ जी सर, हाँ, यदि संभवो निवर्त्यते, यदि प्रमाणों की संभावना का खंडन किया जाता है, उस स्थिति में संभवे सति, प्रमाणों के संभव होने पर, यानी प्रमाणों को सिद्ध मानने पर, प्रत्यक्षादीनाम प्रतिषेध अनुपत्ति, उस स्थिति में प्रत्यक्षादि प्रमाणों का प्रतिषेध सिद्ध नहीं होता है, ठीक है। फिर कहा अथ असंभव जाप्यते, प्रमाणों की असंभावना को आप बताना चाहते हैं, तो कह रहे हैं प्रमाण लक्षण प्राप्त स्तरी प्रतिषेध, ये जो आपका प्रतिषेध है, आपका प्रतिषेध प्रमाण लक्षण को प्राप्त हो रहा है, तर्री तब तो आपका प्रतिषेध प्रमाण लक्षण को प्राप्त हो रहा है। प्रमाण असंभवस्य उपलब्धि हेतुत्वा, प्रमाण असंभवस्य प्रतिषेधस्य, प्रमाण के असंभावना को बताने वाला जो आपका प्रतिषेध है, वह प्रतिषेध उपलब्धि का हेतु बनने के कारण से, यानी प्रमाण के रूप में उपस्थित होने के कारण से, उपलब्धि का हेतु का मतलब प्रमाण बनने के कारण से आप फिर खंडन नहीं कर सकते, स्वयं आपका प्रतिषेध प्रमाण बन गया, फिर आप प्रमाणों का खंडन नहीं कर सकते। प्रमाणों की असंभावना नहीं, नहीं नहीं नहीं नहीं, ये जो आपका प्रतिषेध वाक्य है ना, ये प्रतिषेध प्रमाण बन रहा है ना, नहीं बन, समझ में आ रहा है? आप खंडन जो कर रहे हो ना, वो क्या है, खंडन वाक्य क्या है आपका? त्रैकाल्या सिद्धे, तीनों कालों में सिद्ध ना होने से, ये जो आप वाक्य बोल रहे हो ना, ये किसके लिए आप प्रयुक्त कर रहे हैं? प्रमाणों का खंडन करने के लिए प्रयुक्त कर रहे हो ना, तो अपने आप में वो प्रमाण बन रहा है ना आपका, यानी प्रमाण नहीं होता है तो प्रमाण के अभाव का जो ज्ञान करवा रहा है, तो ज्ञान कराने वाले को तो प्रमाण कहते हैं। पकड़ में आ रहे, ज्ञान कराने वाले को ही तो प्रमाण कहते हैं। तो आप प्रमाण को स्वीकार करके प्रमाणों का खंडन कैसे कर सकते, ये कहना चाहते। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी, बारहवें सूत्र का पूरा भाष्य तो कहता है ये किंच अतः, अतः इससे क्या सिद्ध होता है, यानी आपने जो सूत्र रखा है त्रैकाल्या सिद्धे प्रत्यक्षादिना प्रमाणम, उससे यह सिद्ध होता है त्रैकाल्या सिद्धे प्रतिषेध अनुपत्ति, आप ही के अनुसार तीनों कालों में आपका प्रतिषेध सिद्ध नहीं होता है, इसलिए प्रतिषेध करना सिद्ध नहीं हो पाएगा, यह सूत्रार्थ हो गया। अस्य तु विभाग, अब इस सूत्र का विभाग करके हम बताना चाहते हैं, पूर्वम ही प्रतिषेध सिद्धो, प्रतिषेध को खंडन को पहले मान लिया जाए और प्रमाण को बाद में मान लिया जाए, तो असति प्रतिषेध्ये, प्रमाणों के ना रहने पर प्रतिषेध किसका करेगा, किसका खंडन करेगा, प्रतिषेध प्रमाण ही है ही नहीं ना, प्रतिषेध को पहले सिद्ध मान लिया आपने, जिस समय प्रतिषेध है उस समय प्रमाण तो है ही नहीं, बाद में प्रमाण आ रहे, तो प्रमाणों के ना रहने पर खंडन किसका करोगे, खंडन सिद्ध नहीं हो सकता, एक बात कही। उसी को कह रहे हैं प्रतिषेध सिद्ध, प्रतिषेध को पहले से मान लेने पर, असति प्रतिषेध्ये, प्रमाणों के ना रहने पर, किम तेन प्रतिषिध्यते, तेन प्रतिषेधेन किम प्रतिषिध्यते, उस प्रतिषेध वाक्य से किसका प्रतिषेध करेंगे आप, एक बात। पश्चात सिद्ध, यदि प्रतिषेध को बाद में मान लिया जाए और प्रमाणों को पहले से सिद्ध मान लिया जाए, तो पश्चात सिद्ध प्रतिषेध बाद में सिद्ध मानने पर प्रतिषेध्य असिद्धि, प्रमाणों की असिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि पहले से वो सिद्ध है, प्रतिषेध तो बाद में आ गया, तो पहले से प्रमाण है इसका मतलब वो सिद्ध है, तो सिद्ध प्रमाणों को कैसे खंडन करोगे आप, पकड़ में आ गया, ये दूसरी बात है। तो प्रतिषेध्य असिद्धि प्रतिषेध अभावादिति, क्यों प्रमाणों की असिद्धि क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रतिषेध अभावात, प्रतिषेध के ना होने से, जिस समय प्रमाण थे उस समय प्रतिषेध नहीं है, इसलिए प्रमाण असिद्ध नहीं हो सकते। तीसरी बात, युगपत सिद्ध, दोनों को एक साथ सिद्ध माना जाए, यानी प्रमाण भी है और प्रतिषेध भी है, ठीक है ना, दोनों है का मतलब सिद्ध है, दोनों सिद्ध है, तो युगपत सिद्ध दोनों को एक साथ सिद्ध मानने पर प्रतिषेध्य सिद्धि अभ्यनुज्ञानात्, प्रतिषेध्य सिद्धि यानी प्रमाणों की सिद्धि को अभ्यनुज्ञानात् स्वीकार कर लेने के कारण से अनर्थः अनर्थका प्रतिषेध इति, फिर आपका खंडन व्यर्थ हो जाएगा, खंडन हो ही नहीं सकता, जब आपने प्रमाणों को सिद्ध मान ही लिया है फिर खंडन क्यों करना चाह रहे हैं। प्रतिषेध लक्षणे च वाक्ये अनुपपद्यमाने सिद्धम प्रत्यक्षादीनाम प्रमाणत्वम इति, प्रतिषेध लक्षणे च वाक्ये, प्रतिषेध लक्षण वाले वाक्य को अनुपपद्यमाने सिद्ध न मानने पर, प्रतिषेध लक्षण वाले वाक्य को सिद्ध न मानने पर प्रत्यक्षादीनाम प्रमाणत्वम सिद्धम, प्रत्यक्षादि प्रमाणों की सिद्धि हो ही जाती है, ठीक है। हाँ जी, और किसी को, हाँ बोलिए, 145, हाँ जी, वाक्यार्थो ही अस्य सिद्धांत, हाँ जी, हाँ जी, वाक्यार्थो ही अस्य सिद्धांत, तो ये कहना चाह रहे हैं ये जो वाक्य का वाक्यार्थ है कि प्रत्यक्षादी नाम अप्रमाण्यम, ठीक है, तो ये उसका सिद्धांत है, यानी प्रत्यक्षादि प्रमाणों की सिद्धि नहीं होती है, यही उसका सिद्धांत है, यानी उसकी प्रतिज्ञा है, सिद्धांत का मतलब यहां उसकी प्रतिज्ञा है। सच वाक्यार्थ, वो वाक्य का अर्थ हो गया, प्रत्यक्षादीनि न अर्थम साधयन्ति इति, प्रत्यक्षादि प्रमाण जो है किसी अर्थ को सिद्ध नहीं करते हैं। इति इदम, ये जो बात है, इति इदम च अवयव अवयवानां उपादानम अर्थस्य साधनायति। इति ये जो वाक्य है, अवयवानां अवयवों को, उपादानम अवयवों को स्वीकार करना, जो अवयवों को स्वीकार किया जा रहा है, यानी पांच अवयवों को स्वीकार किया जा रहा है, क्यों स्वीकार किया जा रहा है? अर्थस्य साधनायति, अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए स्वीकार किया जाता है। जब स्वीकार किया जाता है तो जो आपने सिद्धांत प्रतिज्ञा की है, उसी सिद्धांत का, उसी प्रतिज्ञा का आप विरुद्ध हेतु नहीं दे सकते। पकड़ में आ रहे ना? जो आपने प्रतिज्ञा किए हैं उस प्रतिज्ञा का विरुद्ध हेतु नहीं दे सकते, जबकि आप विरुद्ध हेतु दे रहे हैं। इसलिए कहना चाह रहे हैं, जिस सिद्धांत को स्वीकार करके उसके विरुद्ध जो हेतु आप दे रहे हैं तो वो विरुद्ध नामक हेतुआभास कहलाता है, ये कह रहे हैं। हाँ जी, कौन से पंक्ति का? यानी वाक्यार्थो ही अस्य सिद्धांत, जो उसने वाक्य रखा है प्रत्यक्षादी नाम अप्रमाण्यम, ये उसकी प्रतिज्ञा है, ठीक है ना? तो इस प्रतिज्ञा का मतलब क्या है, इसका क्या अर्थ है? प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीं होते हैं, ये उसका अर्थ है, उसका सिद्धांत है। अब उसके लिए हेतु दे रहा है, क्या हेतु दे रहा है? त्रैकाल्य असिद्धे, तीनों कालों में असिद्धि होने से। तो अब ये जो हेतु दिया है ना, ये हेतु अपने आप में प्रमाण है, ठीक है जी? तो जो आपने सिद्धांत बताया है और हेतु जो दिया जा रहा है वो सिद्धांत का ही खंडन कर रहा है। आपको ऐसी प्रतिज्ञा करनी चाहिए, ऐसा हेतु देना चाहिए जो आपके सिद्धांत को, आपकी प्रतिज्ञा का वो खंडन ना करे, उसका विरोध ना करे, लेकिन आपका हेतु विरोध कर रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। तो सच वाक्यार्थ, वो जो सिद्धांत है प्रत्यक्षादीनाम अप्रमाण्यम, ये उस वाक्य का अर्थ है, यानी प्रतिज्ञा है। तो प्रत्यक्षादीनी न अर्थम साधयंती इति, प्रत्यक्षादि प्रमाण जो है अर्थ को सिद्ध नहीं करते हैं, यानी प्रत्यक्षादि प्रमाण होते ही नहीं है तो किसी भी प्रमेय को सिद्ध नहीं कर सकते, इसका ये मतलब हो गया। तो ऐसी स्थिति में इति इदम च अवयवानाम उपादानम, ऐसा कहकर के जो जिन अवयवों का आप ग्रहण कर रहे हो, पंचावयवों में किसी अवयव को तो ग्रहण कर रहे हो ना, जैसे हेतु को ग्रहण कर रहे हो, तो उसका जो ग्रहण करना है वो क्यों ग्रहण किया जा रहा है? अर्थस्य साधनाया, किसी अर्थ को सिद्ध करने के लिए तो ग्रहण कर रहे हो। जो आपने प्रतिज्ञा किया है उस प्रतिज्ञा रूपी अर्थ को सिद्ध करने के लिए ही आप ग्रहण कर रहे हो, ये गलत ग्रहण कर रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, प्रत्यक्षादीनी, प्रत्यक्षादीनी का पदच्छेद करना चाहते हैं। नहीं, प्रत्यक्षादीनी ये एक ही शब्द है, तो अगर अपदच तो प्रत्यक्ष आदिनी। हाँ जी, नहीं, प्रत्यक्षादीनी अलग शब्द है, फिर न अर्थम अलग शब्द है, ऐसा ठीक है। अथ न उपादीयते, यदि दृष्टांत को आप ग्रहण नहीं करोगे हा? तो आपका अपना पक्ष सिद्ध नहीं हो पाएगा फिर। अप्रदर्शित एत्वर्तस्य दृष्टान्ते न साधकत्वं निषेधो न उपद्यते एत्वा हेतुत्व असिद्धेरिति। तो ये कहते हैं अप्रदर्शित एत्वर्तस्य दृष्टान्ते, हेतु के अर्थ को दृष्टांत में प्रदर्शित न करने पर न साधकत्वं निषेधः, आपका निषेध वाक्य जो है ना त्रैकाल्य सिद्धि, वो साधकपन को नहीं प्राप्त होता है। तो न उपद्यते, ऐसी स्थिति में आपका पक्ष सिद्ध नहीं होता है जो आप कहना चाहते हैं, इसलिए एतुत्व असिद्धे। क्यों न उपद्यते, आपका पक्ष क्यों सिद्ध नहीं होता है? क्योंकि आपने जो हेतु दिया है वो हेतुत्व को प्राप्त नहीं होता है, हाँ, हेतु होने से, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, और किसी को आगे बढ़े? हाँ जी, 14वां सूत्र चलेगा। हाँ जी, 14वां सूत्र कहता है, बोलिए, तत्प्रामाण्य वा न सर्व प्रमाण विप्रतिषेध। तत्प्रमाण प्रामाण्य, प्रतिषेध को प्रमाण मानने पर तत् प्रामाण्य, पूर्व पक्षी के प्रतिषेध को प्रमाण मानने पर। पूर्व पक्षी के प्रतिषेध को प्रमाण मानने पर सभी प्रमाणों का खंडन नहीं होता है। वा शब्द आए ना, इसका अर्थ लेंगे और। वा का मतलब है और पूर्व पक्षी के प्रतिषेध को प्रमाण मानने पर सभी प्रमाणों का खंडन नहीं होता है। सूत्र स्पष्ट हो गया। प्रतिषेध लक्षणे स्ववाक्ये तेषां अवयवाश्रितानां प्रत्यक्षादीनां प्रामाण्ये। प्रतिषेध लक्षणे स्ववाक्ये, प्रतिषेध करने वाला पूर्व पक्षी का जो अपना वाक्य है उस वाक्य को प्रामाण्य, प्रमाण मानने पर। तेषां अवयव आश्रितानां प्रत्यक्षादीनां, उन अवयवों में आश्रित जो प्रत्यक्षादि प्रमाण हैं, उन प्रमाणों को अभ्यनुज्ञायमाने, स्वीकार कर लिए जाने पर। हाँ जी, लक्षणे प्रतिषेध लक्षणे स्ववाक्य, प्रतिषेध लक्षण वाला जो पूर्व पक्षी का वाक्य है पकड़ में आ रहा है? हाँ, क्या पकड़ में आया? मतलब प्रतिषेध स्वरूप जो लक्षण वाक्य है अपने वाक्य। हाँ, जो पूर्व पक्षी का जो वाक्य है, खंडन करने वाला वाक्य, खंडन करने वाले वाक्य को प्रतिषेध लक्षण वाला वाक्य कहा है। तो कह रहे हैं प्रतिषेध लक्षण वाले पूर्व पक्षी के वाक्य में प्रत्यक्षादि प्रमाण विद्यमान है, इसलिए प्रामाण्य, उसको प्रमाण मान लिए जाने पर। प्रामाण्य अभ्यनुज्ञाय माने, प्रमाण स्वीकार कर लेने पर। पर वाक्य जो सिद्धांती का वाक्य है, सिद्धांती का जो वाक्य है, सिद्धांती के वाक्य में भी अवयव आश्रितानां प्रामाण्यम प्रसज्यते। सिद्धांती के वाक्य में भी अवयवाश्रित जो प्रमाण है उनकी भी प्रामाण्यम, उनकी भी प्रामाणिकता प्रसज्यते, प्रसक्त आता है। अविशेषादिति, दोनों में समान होने से, सिद्धांती के और प्रतिषेध वाले के, इन दोनों में समानता होने से, जब आपका प्रतिषेध वाक्य प्रमाण के अंतर्गत आ रहा है तो हमारा जो भी बात है वो भी तो प्रमाण के अंतर्गत आ रहा है। हम जो कहना चाहते हैं प्रत्यक्षादि प्रमाण होते हैं, ठीक है ना, प्रत्यक्षादि प्रमाण होते ही है ना। तो कहना चाह रहे हैं सिद्धांती कि आप अपने वाक्य को तो प्रमाण मानते हो और हमारी बात को प्रमाण नहीं मानते हो, ये कैसे हो सकता है? दोनों में समानता होने से आपकी भी बात पंचावयवों के अंतर्गत आ रही है और हमारी बात भी पंचावयवों के अंतर्गत आ रही है, ठीक है। तो उस स्थिति में दोनों में समानता होने से आपकी बात तो मानी जाए और मेरी बात को ना माना जाए, ये कैसे हो सकता है, ये कहना चाह रहे हैं। एवं च न सर्वानी प्रमाणानी प्रतिषिध्यन्ते इति, अगर ऐसा मान लिया जाए तो सर्वानी प्रमाणानी न प्रतिषिध्यन्ते, फिर सभी प्रमाणों का खंडन नहीं हो सकता। आपने प्रमाण तो माना है ना, कुछ तो माना है प्रमाण, तो उस स्थिति में सारे प्रमाण खंडित हो जाएंगे, ऐसा नहीं माना जाएगा, ये कहना चाहते हैं। एवं च न सर्वानि प्रमाणानि प्रतिषिध्यन्ते, ऐसा मान लेने पर सभी प्रमाण खंडित नहीं होते हैं। विप्रतिषेध इति, सूत्र में जो विप्रतिषेध ये शब्द आया है, इस शब्द में वी एक उपसर्ग है, तो उसको लेकर के यहां बात कही जा रही है। विप्रतिषेध इति वी इति अयम उपसर्ग, विप्रतिषेधा में ये जो वी उपसर्ग है, यह उपसर्ग संप्रतिपत्यर्थे न व्याघाते, ये वी उपसर्ग संप्रतिपत्ति के अर्थ में आए, यानी समुच्चय के अर्थ में आया है, यानी हा के अर्थ में आया, निषेध के अर्थ में नहीं आया, विरोध अर्थ में नहीं आया है, इसलिए कह रहे हैं न व्याघाते, विरुद्ध अर्थ को बताने के लिए नहीं आया है, विशेष अर्थ को बताने के लिए आया है। अगर आप विरुद्ध अर्थ को बताने के लिए आया मानते हैं तो अर्थ अभावात, फिर वो अर्थ नहीं निकलेगा जो अर्थ सिद्धांती कहना चाहते हैं। हाँ जी, इसका अर्थ है वी इति अयम उपसर्ग, वी इति अयम उपसर्ग, हाँ वी का अर्थ विशेष है, वी का अर्थ निषेध नहीं है, वी का अर्थ विशेष है। अगर निषेध अर्थ होता तो सूत्रार्थ ही गलत हो जाएगा। देखिएगा, वी का अर्थ विरोध अर्थ लेते हैं, विरोध का मतलब है प्रमाण अभाव का विरोध करता है, ठीक है, प्रमाण अभाव का विरोध करना, पकड़ में आ रहा है मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जहां एक निषेध अर्थ, एक निषेध अर्थ होता है तो वह बिल्कुल निषेध करता है, ठीक है, जहां दो निषेध अर्थ होते हैं, जहां दो निषेध अर्थ होते हैं तो वहां निषेध नहीं होता है, वहां हां होता है। जहां दो निषेध आते हैं, एक निषेध आता है का मतलब नहीं करना, और जब दो बार निषेध शब्द का प्रयोग होगा तो फिर वो निषेध करना नहीं होता है, करना अर्थ होता है, पकड़ में आ रहा है। तो अब यदि वी का अर्थ विरोध अर्थ करते हैं तो क्या अर्थ होगा सूत्र का, सर्व प्रमाण वी प्रतिषेध, सभी प्रमाणों का निषेध का अभाव नहीं है, एक मिनट, प्रतिषेध अभाव नहीं है, अर्थात प्रतिषेध है ऐसा, हाँ सभी प्रमाणों का प्रतिषेध अभाव नहीं है, एक ना भी पड़ा है ना यहां पर। यदि वी शब्द का अर्थ विरोध अर्थ लेते हैं तो, विरोध अर्थ लेते हैं तो सभी प्रमाणों का प्रतिषेध का अभाव नहीं है, अर्थात प्रतिषेध है, ये अर्थ निकलेगा, पर वो अर्थ गलत है। यह व्याकरण की बात कही जा रही है, जो व्याकरण को समझते हैं वही समझ पाएंगे इस बात को। हाँ जी, आप लोगों को पकड़ में आ रहा है? हाँ जी आपको, हाँ जी आपको क्या आया बताइए, अगर नहीं आया और आप बोले आया तो गलती आपकी रहेगी। ये कह रहे हैं प्रतिषेध का अभाव नहीं होता है, प्रतिषेध का अभाव नहीं होता है, इसका क्या मतलब है? प्रतिषेध का अभाव नहीं होता है, प्रतिषेध होता है, यह अर्थ आएगा ना, ये अर्थ इसका नहीं है सूत्रार्थ, ये सूत्र का अर्थ नहीं है। सूत्र का अर्थ क्या है? सभी प्रमाणों का प्रतिषेध नहीं होता है, सभी प्रमाणों का प्रतिषेध नहीं होता है, अर्थात कुछ प्रमाणों को आप स्वीकार कर रहे हैं, सभी प्रमाणों का खंडन नहीं हो रहा है। पकड़ में आ रहा है? सभी प्रमाणों का खंडन नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने खुद एक प्रमाण को माना है, इसलिए सबका खंडन कहां हो रहा है? कुछ तो माना है ना, यानी जिसको माना है ना वो हां अर्थ में है या ना अर्थ में है, देखिए आ रहे हैं, मतलब सभी प्रमाणों का निषेध नहीं होता है। इस वाक्य में क्या बात निकल के आ रही है? किसी को तो मान रहे हैं, तो जिसको मान रहे हैं वो जो मानना है वो निषेध अर्थ में है या हां अर्थ में है, स्वीकार अर्थ में है? स्वीकार अर्थ में। तो इसलिए कहना चाह रहे हैं ये जो वी शब्द है स्वीकार अर्थ में है, निषेध अर्थ में नहीं है। अगर वी शब्द का अर्थ निषेध अर्थ लेंगे तो सूत्र का अर्थ ही गलत हो जाएगा, ये कहना चाहते हैं। निरंजन जी समझ में आया आपको? नहीं आया? देखिएगा, सभी प्रमाणों का निषेध नहीं होता है, सभी प्रमाणों का निषेध नहीं होता है, इस वाक्य का क्या अर्थ है? कुछ प्रमाणों को स्वीकार किया जाता है, तो यानी जो स्वीकार किया जा रहा है ना, तो वो जो स्वीकार करना अर्थ है वो है वी शब्द का, वी शब्द का जो अर्थ है वो स्वीकार करना अर्थ है। वी शब्द का अर्थ अलग अलग होते हैं, निषेध अर्थ भी होता है, स्वीकार करना भी अर्थ होता है वी का। व्याकरण में वी शब्द का अर्थ जो है निषेध अर्थ में भी होता है और स्वीकार करना अर्थ भी होता है। तो यहां ये कहना चाह रहे हैं यहां वी का अर्थ निषेध अर्थ में नहीं है, यहां वी का अर्थ स्वीकार करने अर्थ में है, ये कहना चाहते हैं। पकड़ में आ गया? और यदि इस वी का अर्थ निषेध अर्थ लेंगे तो सूत्र का अर्थ ही अनर्थ हो जाएगा। पकड़ में आ रहा है? ये कहना चाहते हैं यानी सभी प्रमाणों का निषेध नहीं होता है, अर्थात कुछ प्रमाणों का स्वीकार्य वहां पर है, ये अर्थ निकलेगा यदि वी का अर्थ स्वीकार अर्थ लेंगे। अगर वी का अर्थ निषेध अर्थ लेंगे ना तो ये अर्थ होगा सभी प्रमाणों का निषेध होता है ऐसा नहीं मानना, सभी प्रमाणों का निषेध होता है ऐसा नहीं मानना, अर्थात सभी प्रमाणों का निषेध होता है, ये अर्थ आएगा अगर वी शब्द का प्रतिषेध अर्थ करेंगे। अविशेषादिति इससे संबंध क्या जी? ऊपर जो अविशेषादिति आया नहीं, उसको लेकर के हम बात नहीं कर रहे हैं, हम तो वी शब्द को लेकर के बात कर रहे हैं। वह केवल एक वी शब्द नहीं है, वह तो विशेष शब्द है पूरा, ठीक है? पकड़ में आ गए आप लोगों को? लक्ष्मीवीर जी आ रहा है? हाँ जी, आपको आया? आपको? आपको नहीं आया? हाँ जी, प्रभुलाल जी आ गया, ठीक है। हाँ जी मैडम, आपको आ गया? अच्छा, हाँ जी। वी का दो अर्थ बताया आपने, हाँ, एक विरोध और एक स्वीकार। हाँ, जिनको समझ में नहीं आए वो लोग फिर दोबारा समझ लीजिएगा। सर्व प्रमाण विप्रतिषेध न, प्रतिषेध का अर्थ तो हो गया खंडन, न मानना विरोध, और वी का अर्थ भी विरोध है, दोनों का विरोध अर्थ आ गया, ठीक है? तो दोनों का विरोध अर्थ आया है तो वहां पर स्वीकार अर्थ होना चाहिए, ठीक है ना? दो विरोध आते हैं वहां स्वीकार अर्थ होता है, पर यहां तीन विरोध अर्थ है, तीन ना है, तीन निषेध है। एक है वी भी, वी का अर्थ भी निषेध है, और प्रतिषेध का अर्थ भी निषेध है, और ना का अर्थ भी निषेध है। तो अब तीन आया है तो वहां पर स्वीकार अर्थ आ जाएगा। हाँ जी, तो जैसे सर्व प्रमाण विप्रतिषेधा, ये जो बात कही जा रही है सर्व प्रमाण विप्रतिषेधा, तो सभी प्रमाणों का निषेध होता है, ये इसका अर्थ है, सभी प्रमाणों का निषेध होता है, यह है सर्व प्रमाण विप्रतिषेध का अर्थ, सभी प्रमाणों का निषेध होता है, क्योंकि वी का अर्थ भी निषेध और प्रतिषेध का अर्थ भी निषेध, मेरे को ऐसा बोलना चाहिए कि तीन जब निषेध आते हैं, तीन जब निषेध आते हैं वहां पर स्वीकार अर्थ होना चाहिए ऐसा, या दो ही? हाँ हाँ, दो स्वीकार, दो निषेध आते हैं तो स्वीकार अर्थ होता है, दो दो निषेध आते हैं स्वीकार अर्थ। तो सर्व प्रमाण विप्रतिषेधक में दो निषेध आ रहे हैं तो सभी प्रमाणों का निषेध नहीं होता है, सभी प्रमाणों का निषेध नहीं होता है, ये अर्थ इसका आएगा। प्रकरण में आ गया, सभी प्रमाणों का निषेध नहीं होता है, तो यहां पर यही कहना चाह रहे, सभी प्रमाणों का जब निषेध नहीं होता है तो कुछ आप स्वीकार कर रहे हैं। पकड़ में आ गया, यही इसका अभिप्राय है। चले हम आगे, त्रय का आगे क्या है? हाँ जी, वी इति अयम उपसर्ग संप्रतिपत्ति अर्थे, वी जो उपसर्ग है ये स्वीकार करने के अर्थ में आया है, न व्यागाते, निषेध अर्थ में नहीं आया है। अर्थ अभावात, अगर निषेध अर्थ लेंगे तो जो अर्थ निकालना चाहिए सूत्र का वो अर्थ नहीं आएगा, प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होगा। अगला सूत्र बोलिए, त्रैकाल्य अप्रतिषेधश्च शब्दात आतोद्य सिद्धिवत तत्सिद्धे। यहां पर कई शब्द हैं, त्रैकाल्य अप्रतिषेधः च, च का मतलब और एक बात हम कहना चाहते हैं, तो त्रैकाल्य अप्रतिषेध, फिर अगला शब्द है शब्दात, फिर है आतोद्य, आतोद्य सिद्धिवत, फिर है तत्सिद्धे। तो सूत्रार्थ लिख लीजिएगा, तीनों कालों में प्रमाण प्रमेयों को सिद्ध नहीं करते हैं, ऐसा आपका प्रतिषेध, ऐसा आपका जो खंडन है उस खंडन की सिद्धि नहीं होती है। त्रैकाल्य अप्रतिषेध इस शब्द का अर्थ मैंने आपके सामने रखा है, तीनों कालों में प्रमाण प्रमेयों को सिद्ध नहीं करते हैं, ऐसा जो आपका प्रतिषेध है उसकी सिद्धि नहीं होती है। अब अगला, ध्वनि से बाजे की सिद्धि के समान, बाजा होता है ना, ध्वनि से बाजे की सिद्धि के समान उन प्रमाणों की सिद्धि होती है। लिख लिया जी सूत्रार्थ, पकड़ में आ रहा है, सूत्रार्थ के रूप में, यानी ध्वनि को सुनने से बाजे की सिद्धि हो जाती, बाजे को हमने नहीं देखा लेकिन ऐसी ध्वनि सुना है, उसको सुनने से पता लगता है ये हारमोनियम बज रहा है, ये वीणा बज रही है, ये जो भी ढोल बज रहा है, जो भी, ठीक है जी, पकड़ में आ रहा है? तो ध्वनि तो बाद में उत्पन्न हो रही है ना, तो जो ध्वनि है वो प्रमाण है बाजे को सिद्ध करने के लिए, पकड़ में आ रहा है? तो ध्वनि से बाजे की जैसे सिद्धि होती है, जिस प्रकार से सिद्धि होती है, उसी प्रकार से प्रमाणों की भी सिद्धि होती है। यानी प्रमाण जो है तीनों कालों में सिद्ध कर सकते हैं। यानी प्रमाण जो है बाद में आ रहा है, यानी भविष्य में आ रहा है, भूतकाल भविष्य काल में चला गया, तो भविष्य काल वाला प्रमाण भी सिद्ध कर सकता है किसी भी। यानी तीनों कालों में प्रमाण सिद्ध करते हैं प्रमेयों को, भविष्य में भी सिद्ध करते हैं, वर्तमान में भी सिद्ध करते हैं, और भूतकाल के भी सिद्ध करते हैं, ये इसका अभिप्राय है। सूत्र स्पष्ट हो गया जी? अब आगे भाष्य को देखिएगा। किमर्थम पुनः इदम उच्यते, इस सूत्र को आप यहां क्यों कहना चाहते हैं? किमर्थम पुनः इदम उच्यते, इस बात को आप यहां पर क्यों कहना चाहते हैं? तो आपने पहले कह दिया, ग्यारहवें सूत्र के भाष्य में कह दिया था ना इस बात को, पकड़ में आ रहा है? किमर्थम पुनः इदम उच्यते, इस बात को यहां पर क्यों कह रहे हो? ग्यारहवें सूत्र में तो आपने कह दिया इस बात को। तो कहते हैं पूर्वोक्त निबंधनार्थम, पहले जो हमने कहा है उसी को पुष्ट करने के लिए, उसी को दृढ़ बनाने के लिए यहां पर हम कह रहे हैं। हाँ जी, पूर्वोक्त निबंधनार्थम का मतलब पहले कही हुई बात को पुष्ट करने के लिए, उसको दृढ़ बनाने के लिए। निबंधन कहते हैं दृढ़, जैसे गांठ बांधते हैं ना हम लोग, एक गांठ बांधा तो हम लोग क्या करते हैं, एक गांठ भी आप बहुत मजबूत बांधता है फिर भी एक दूसरी गांठ बांधते हैं आप, और कोई कोई तीन तीन गांठ बांधता है, जरूरत नहीं होती है लेकिन फिर भी उसको बांधता है, इसलिए क्योंकि वो दृढ़ बनाता है, मतलब संशय ही नहीं रखना चाहता कभी खुल ना जाए, ठीक है ना, ये खुले ही नहीं है। तो एक गांठ बांधा, दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा दो दो तीन तीन बार बांधता व्यक्ति। आदमी ने ताला लगाया, चाबी लगा के ताले को बंद कर दिया, बंद हो गया ताला, फिर भी उसको खींच करके देखता है, एक बार खींचा और दूसरी बार भी खींचा, दो दो तीन तीन बार खींच करके देखता है ताकि संदेह ही नहीं रखे व्यक्ति। यही बात कहना चाह रहे हैं, पूर्वोक्त निबंधनार्थम, पहले कही हुई बात को हम दृढ़ बनाने के लिए यहां पर दोबारा कह रहे हैं। ग्यारहवें सूत्र के भाष्य में कहा है, ग्यारहवें सूत्र के भाष्य में कही है ये बातें। हाँ जी, नहीं उदाहरण तो अलग होता है ना, बात तो वही है ना, यानी प्रमाण बाद में होता है, प्रमेय पहले होता है, ठीक है ना, कहीं प्रमाण पहले होता है, प्रमाण पहले होता है, प्रमेय बाद में होता है, कहीं दोनों एक साथ होता है, ये बातें सारी कही है ना वहां पर, तो उसी बात को यहां पर कह रहे हैं और कुछ अलग नहीं कह रहे हैं। लेकिन वहां भाष्यकार ने कहा अपनी ओर से, ठीक है ना, यहां सूत्रकार कह रहे हैं, पहले सुनो, इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो भाष्यकार ने जो बात कही है वो अपनी ओर से कही है, तो अपनी ओर से भी वो ऐसे नहीं कहा आंख मीच करके, हाँ ये भी समझ लेना, भाष्य करने वाले को ये भी तो पता है ना आगे सूत्रों में ये बात आएगी, लेकिन वो पहले से कह दिया उसने ताकि स्पष्ट हो जाए, संशय ना रहे लोगों के मन में, थोड़ा समझे। कई बार जो है किसी बात को बाद में बताना हो उसको थोड़ा पहले भी बता देते, नहीं तो लोगों के मन में खलबली मचती है, आप देखेंगे ना कुछ लोग धैर्य नहीं रख पाते, मतलब वो सामने वाले की बात को पूरा सुनते ही नहीं है, धैर्य नहीं रखते हैं, पकड़ में आ रहे ना? तो धैर्य कई बार सब लोगों में नहीं होता, उतना धैर्य नहीं होता है, जल्दी समझना चाहते, जल्दी जानना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति, कई कारण, एक ही कारण नहीं, बहुत सारे कारणों को ध्यान में रखते हुए भाष्यकार ने जो आगे आने वाला है उस बात को अपनी ओर से पहले से बता दिया। ग्यारहवें सूत्र में बताया, ग्यारहवें सूत्र के भाष्य में बताया है। हाँ जी, तो भाष्यकार ये भी कहेगा ना, हाँ जी सुनिएगा, भाष्यकार ये कहता है कि वहां हमने कह दिया यहाँ पर भाष्य ना करता वो भाष्यकार, इसकी भाष्य नहीं करता। मैंने वहां कह दिया ना, तो वहां उसके समान समझ लेना। यहां पर मैं तो बोल ही दिया, भाष्यकार ये लिख सकता है ना, क्यों नहीं लिख सकता है? ये प्रश्न पूर्व पक्षी के द्वारा उठाया है। हाँ जी, ये वो भाष्य कर रहे हैं ठीक है, लेकिन यहाँ प्रश्न उत्तर के माध्यम से भाष्य हो रहा है। हाँ तो भाष्यकार ये कह सकता है ना, अगर पूर्व पक्ष ये प्रश्न उठाता है कि आप यहाँ दोबारा क्यों कह रहे हो, कौन क्यों नहीं उठा सकता? पर भाष्यकार भी उसका भाष्य तो भाष्यकार ही कर रहा है ना, तो ये अपने आप को कह सकता है भाष्यकार, यहाँ दोबारा मैं क्यों लिख रहा हूं यहाँ पर, ये नहीं कह सकता है। अगर आप इसी तरह प्रश्न करेंगे तो मैं भी उसका उत्तर भी अलग अलग ढंग से दूंगा ना। क्या अपने आप से नहीं पूछ सकता व्यक्ति, जब मैंने वहां भाष्य किया है फिर यहाँ दोबारा क्यों कर रहा हूं मैं? इसलिए कर रहा हूं ताकि इसको दृढ़ करने के लिए कर रहा हूं। अपने लिए भी कह सकता है और सामने वाला अगर कोई प्रश्न करता है तो उसके लिए भी कर सकता है। इसमें कोई आपत्ति है क्या? नहीं है, ठीक है। पकड़ में आ रहा है जो मेरी बात आपको? तो यहां दोबारा क्यों कही जा रही है बात को, तो कह रहे हैं पहले जो बात कही है उसी को बंधन दृढ़ करने के लिए हम कह रहे हैं। यह तावत पूर्वोक्तम उपलब्धि हेतु हो उपलब्धि विषयस्य च अर्थस्य पूर्व अपर सहभाव अनियमाद यथा दर्शनम विभाग वचनम इति। ये कह रहे हैं ये तावत जो कि पूर्वोक्तम उपलब्धि हेतु, पहले जो कहा है उपलब्धि हेतु, उपलब्धि का जो कारण यानी प्रमाण, और उपलब्धि विषय, और उपलब्धि का जो विषय है प्रमेय, प्रमाण और प्रमेय रूपी अर्थ को पहले हो या बाद में हो या एक साथ हो, इनमें अनियमात नियम ना होने से, यथा दर्शनम जैसा जहां देखा जाता है वहां विभाग वचनम, वहां विभाग करके समझ लेना चाहिए। इति जो वहां पर कही है, तद इतः समुत्थानम यथा विज्ञायेत, वास्तव में हमने यहीं से उठा करके वहां पहले रख दिया है। पकड़ में आ रहा है? वो कह रहे हैं तद, वो जो बात है जहां वहां जो रखा है ग्यारहवें सूत्र में, तद इतः समुत्थानम यहीं से उठा करके लेके गए हम वहां पर, यथा विज्ञा ये था ऐसा जाना जाए, ऐसा आप लोग जान ले कि हमने उन बातों को यहीं से उठा करके वहां लेके गए। स्पष्ट हो गया? हाँ जी, हाँ जी, कहां से? यथा दर्शनम यत्तावत पूर्वोक्तम उपलब्धि हेतु, जो कि पूर्वोक्तम पहले जो हमने कहा था उपलब्धि हेतु, उपलब्धि कहते हैं ज्ञान प्रमाण, ज्ञान का जो हेतु है वह है प्रमाण, तो उपलब्धि हेतु का अर्थ है प्रमाण, और उपलब्धि कहते हैं ज्ञान, और उसका जो विषय जो होता है वह है प्रमेय। हाँ जी, तो प्रमाण और प्रमेय रूपी अर्थ का, या अर्थ को प्रमाण प्रमेय रूपी अर्थ को पूर्वम पहले मानो, अपरा बाद में मानो, या सहभावा एक साथ मानो, इन तीनों में अनियमात नियम ना होने से, यथा दर्शनम जैसा जैसा जहां जहां देखा जाता है, जिस रूप में जहां जैसा देखा जाता है, विभाग वचनम उनका विभाग करके समझ लेना चाहिए। पहले होता है तो पहले मान लेना चाहिए, बाद में होता है तो बाद में मान लेना चाहिए, और एक साथ होता है तो एक साथ मान लेना चाहिए, ऐसा विभाग करके देख लेना चाहिए। अब अंत में कह रहे हैं तद, ये जो बात है जो वहां पर ग्यारहवें सूत्र में कही है, उसको इतः यहां से समुत्थानम उठा करके ले गए, वहां पर रख दिया उन बातों को जहां ग्यारहवें में कहा है, उन बातों को यहीं से उठा करके लेके गए वहां रख दिया, पहले बता दिया। ये कहना चाह रहे हैं। यथा विज्ञा यथा, ऐसा ही समझ लेना चाहिए, यह बात समझ लेनी चाहिए कि उसको यहीं से उठा करके वहां लेके गए। स्पष्ट हो गया। अब कहते हैं अनियमदर्शी खलु अयम ऋषि नियमेन प्रतिषेधम प्रत्याचेष्टे, तकार छूट गया, प्रत्याचेष्टे में तकार छूट गया, आधा तकार। हाँ जी, अनियमदर्शी, नियमों को ना देखने वाला, ये ऋषि का विशेषण है। अनियमदर्शी खलु अयम ऋषि, ये जो गौतम ऋषि है, अयम ऋषि, यह जो गौतम ऋषि है वो कैसे हैं? अनियमदर्शी, नियमों को ना देखने वाला है, यानी प्रमाण प्रमेय, प्रमाण पहले हो या बाद में हो, एक साथ हो, इसमें निश्चित नियम को ना देखने वाला, उसको कहते हैं अनियमदर्शी। अनियम को देखने वाले ऋषि गौतम मुनि ने नियमेन, नियम को मान करके जो प्रतिषेध करने वाला व्यक्ति है, सामने वाला पूर्व पक्षी, उस पूर्व पक्षी के प्रतिषेध को प्रत्याचेष्टे खंडन करते हैं। प्रत्याचेष्टे मतलब खंडन करते हैं। प्रमाणों में नियम नहीं है, सिद्धांति कह रहे हैं, प्रमाणों में नियम नहीं है ना, तो मैं कैसा देख रहा हूं प्रमाणों को? अनियम वाले हैं। नियम का मतलब है पहले ही होना चाहिए नियम है, या बाद में ही होना चाहिए नियम है, या एक साथ होना चाहिए नियम है। तो नियम को देखने वाले का मतलब है ऐसा है नियम, पहले हो या बाद में हो या दोनों एक साथ हो, ये नियम है। पर मैं कैसा देख रहा हूं? नियम नहीं देख रहा हूं उसमें, तो मैं कैसा आदमी हूं? नियमों को ना देखने वाला हूं, इसको कहते अनियमदर्शी, नियमों को ना देखने वाला मैं, यानी गौतम ऋषि। इसलिए कहते हैं अनियमदर्शी खलु अयम ऋषि, नियमों को ना देखने वाले ये जो गौतम ऋषि है, ये ऋषि नियमेन, नियम देख करके, नियम से प्रतिषेधम खंडन करने वाले पूर्व पक्षी को, ये पूर्व पक्षी के बात को प्रत्याचेष्टे खंडन करते हैं। पंक्ति का अर्थ पकड़ में आ रहा है? चले आगे। हाँ जी, त्रैकाल्यस्य च अयुक्त प्रतिषेध इति, प्रतिषेध, ये जो खंडन किया है पूर्व पक्षी ने, त्रैकाल्यस्य, तीनों कालों में प्रमेय प्रमाणों, प्रमाण जो है तीनों कालों में प्रमेयों को सिद्ध नहीं करते हैं, ये जो वचन है उसका अयुक्त, ये उचित नहीं है, उसका खंडन ठीक नहीं है। त्रैकाल्यस्य प्रतिषेध अयुक्त, तीनों कालों का जो प्रतिषेध है पूर्व पक्षी का, वह प्रतिषेध अयुक्त, युक्ति युक्त नहीं है, उचित नहीं है। स्पष्ट हो गया। तत्र एकां विधां उदाहरति, तत्र इस संदर्भ में या उस संदर्भ में एकां विधां, एक प्रकार को लेकर के उदाहरति, यहां पर उदाहरण दिया जाता है। शब्दात आतोद्य सिद्धिवत, ध्वनि से बाजे की सिद्धि के समान प्रमाणों को समझ लेना चाहिए। शब्दात आतोद्य सिद्धिवत, ध्वनि से बाजे की सिद्धि के समान, ध्वनि से बाजे की सिद्धि के समान प्रमाणों को समझ लेना चाहिए। हाँ जी, एकाम विधाम का मतलब एक प्रकार को, जी जी, यानी बहुत सारे प्रकार हैं, उनमें से एक प्रकार को हम यहां समझाना चाहते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। हो गया वार्तिक, ये शब्दात आतोद्य सिद्धिवत वार्तिक हो गया। अब इसका इसका व्याख्यान करके बता रहे हैं। यथा पश्चात सिद्धेन शब्देन पूर्व सिद्धम आतोद्यम अनुमीयते, यथा जैसे कि पश्चात सिद्धेन शब्देन, बाद में सिद्ध शब्द के द्वारा, पूर्व सिद्धम, पहले से सिद्ध, आतोद्यम अनुमीयते, पहले से सिद्ध बाजे का अनुमान होता है। आतोद्यम कहते हैं बाजा, संस्कृत में बाजे को आतोद्यम कहते हैं। कोई भी बाजा हो उसका नाम है आतोद्य। जैसे हम हिंदी में बाजा कह रहे हैं ना, वीणा को भी बाजा कहेंगे, ठीक है, हारमोनियम को भी बाजा कहेंगे, जो भी ध्वनि करने वाले यंत्र है ना उन सबको बाजा कहेंगे। पकड़ में आ रहा है? तो आतोद्यम का मतलब है बाजा। तो यहां कहना चाह रहे हैं पश्चात सिद्धेना शब्देना, बाद में सिद्ध शब्द के द्वारा, पूर्व सिद्धम आतोद्यम, पहले से सिद्ध बाजे का अनुमीयते अनुमान होता है। पकड़ में आ रहा है? अब देखिएगा, अब ऊपर के कमरे में, इस कमरे में है ना बाजा, दीर्घ कक्ष में है ना कोई बाजा, कहीं तो होगी ना, हाँ ऊपर के, ऊपर के कमरे में बाजा रखी है, ठीक है, रखी है, रखा है, रखा है, रखा है, चलिए हाँ बाजा पुल्लिंग में है, तो बाजा ऊपर रखा है, ठीक है, पहले से है विद्यमान, शब्द तो नहीं हो रहा है ना, ध्वनि तो अभी नहीं हो रहा है, ध्वनि नहीं हो रही है, शब्द नहीं हो रहा है, बाजा तो पहले से रखा हुआ है, तो प्रमेय पहले से विद्यमान है, प्रमाण नहीं है, ठीक है ना। अब बाजा को बजाया जा रहा है वहां पर, तो ध्वनि आ गई, यहां नीचे हमने सुना ध्वनि को, और ध्वनि को सुन करके हम पता लगा रहे हैं अरे बाजा है ऊपर, हारमोनियम बज रहा है, ठीक है ना, बाजा को हम समझ रहे हैं किससे, ध्वनि से, तो ध्वनि तो बाद में आया, आई है, और बाजा पहले से रखा हुआ है, तो बाद में आने वाली ध्वनि से पहले से रखे हुए हारमोनियम को जाना जा रहा है। यानी यहां पर क्या है, प्रमाण बाद में आया है और प्रमेय पहले से है, ये बात कही जा रही है यंत्र को जानने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या जी, उसका भी पता लगता है, हाँ तो उससे क्या होगा, उसमें हारमोनियम है ना, केशियो में हारमोनियम भी है, वीणा भी है, सब कुछ है उसमें, सारे एक ही यंत्र में फिट किया है। आप क्या कहना चाहते हैं ये बताइए, कोई संगीत है? हाँ जी, पहले आप उदाहरण बताइए, हो सकता है कोई पेन ड्राइव लगा रखी हो, पेन ड्राइव लगा रखी है, तो क्या उससे क्या कहना चाहते हैं आप, बाजा कहाँ है? हाँ जी, रिकॉर्डिंग चल रही है, बाजा बोल नहीं पाए, तो उसमें बाजा ही है ना, तभी तो बज रहा है, ये कैसे पता चलेगा बाजा है कोई या रिकॉर्डिंग चल रही है, ये थोड़ा कहना चाह रहे हैं हम लोग। अब इधर उधर क्यों जाते हो, यहाँ स्पष्ट है कि ये जो ध्वनि आ रही है किसकी है, ये ध्वनि किसकी है, हारमोनियम की ध्वनि है, बस इतना है। अब वो हारमोनियम एक डब्बा के रूप में रखा हो, वो पेनड्राइव के रूप में रखा हो, वो कैसेट के रूप में रखा हो, कैसे भी रखा हो, पकड़ में आ रहा है? अब क्या कहना चाहते हैं इससे, अब बोलो क्या कहना चाहते हैं आप, ये जिस समय रिकॉर्डिंग व्यवस्था नहीं थी, तो अच्छा उदाहरण देते हैं। ये भी अच्छा ही उदाहरण है, क्योंकि जहां पर जो ध्वनि बज रही थी वो हारमोनियम से ही बज रही थी, उस हारमोनियम को कैच कर लिया और उसमें पेन ड्राइव में रख दिया है, बस इतना ही अंतर है, ठीक है ना। सीधा रहो ना, इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी बात क्यों करते हो। हाँ हाँ जी, चले हम आगे। हाँ जी, उसके लिए नहीं कहा जा रहा है, उसके लिए नहीं कहा जा रहा है, जो जानते हैं उसी के लिए तो बताया जा रहा है ना, मतलब उसके लिए तो नया उदाहरण देंगे ना, जो नहीं जानता है उसके लिए नहीं दिया जाएगा, जो जानता है, और प्रत्यक्ष जो उदाहरण होता है वो दोनों के लिए सिद्ध होता है। तो कोई ऐसे आदमी को पकड़ करके लाओ यहाँ पर, हाँ, जिसके बारे में कुछ भी नहीं है, जंगल में रहता है, हाँ, वो साधारण आदमी नहीं है, उस ऐसे असाधारण आदमी को लाकर के इनके साथ कैसे आप तुलना करते हो, पकड़ में आ रहा है, मतलब मतलब जो जनता जानती है ना, जो समाज में जो जनता है जिसको जानती है अच्छी तरह, सब लोग जानते हैं, उसी को लेकर के उदाहरण दिया जाता है। अब कोई आदि जंगल में से किसी आदमी को आप पकड़ के आए, वो तो जी नहीं जानता है। अब नहीं जानते तो समाज सामाजिक प्राणी ही नहीं है वो, तो वो कैसे जानेगा। मतलब यहाँ पर जो लोक का उदाहरण दिया जाए, लोक में रहने वाले का उदाहरण दिया जा रहा है, वो लोक में थोड़ा रह रहा है, वो अलग स्थान में रह रहा है। हाँ जी, हाँ वो तो चली है और क्या है, चले हम आगे। तो कह रहे हैं साध्यम च आतोद्यम साधनम च शब्दः। इसमें ये जो उदाहरण दिया गया है, इस उदाहरण में साध्यम आतोद्यम सिद्ध करने योग्य बाजा है, सिद्ध करने योग्य बाजा है, और साधनम च शब्द और सिद्ध कराने वाला शब्द है, यानी आतोद्य प्रमेय है और साधन यहां पर प्रमाण शब्द है। अंतरहिते ही आतोद्ये, अंतरहित मतलब छुपे हुए आतोद्य को, आतोद्य मतलब बाजा, छिपे हुए बाजा को जानने में स्वनतो अनुमानम भवति इति। स्वनता, स्वनता स्वन शब्द, स्वन कहते हैं ध्वनि को, स्वना, स्वना जो है ध्वनि के लिए आता है। स्वनतः अनुमानम भवति, ध्वनि से अनुमान होता है। हाँ जी, ऐसा है, यहाँ पर तल प्रत्यय जोड़ देना। स्वन, स्वनम हो सकता है, नपुंसक लिंग में हो सकता है या पुल्लिंग में हो सकता है, मूल शब्द मेरे को पता नहीं है, पर ये तल प्रत्यय जोड़ करके पंचमी अंत बनाया इतना पता है मेरे। स्वना ध्वनि को कहते हैं। हाँ जी, और ता जोड़ दिया है ना, तो ये पंचमी के अर्थ में आ रहा है। स्वनता यानी ध्वनि से अनुमानम भवति, अनुमान होता है। स्वनम नपुंसक भी हो सकता है और स्वनः पुल्लिंग भी हो सकता है, वो तो शब्दों को देखने से पता लगेगा। यह पंचमी के अर्थ में है। चलें, अब वो जो साध्य है उसके लिए बताया जा रहा है। वीणा वाद्यते, वीणा बज रही है, पकड़ में आ रहे ना, ध्वनि हमने सुना है तो हमको पता लगता है वीणा बज रही है, तो वीणा का पता लगाते हैं। जो आदमी वीणा की ध्वनि को समझता है वही तो पकड़ेगा इस बात को। तो कहते हैं वीणा वाद्यते, वीणा बज रही है। वेणु पूर्यते, वेणु कहते हैं बांसुरी, वंश बज रही है, बांसुरी बज रही है। वेणु पूर्यते, बांसुरी जो होता है ना, बांस का ही तो होता है ना, इसलिए उसको बांसुरी कहते हैं। तो वेणु बांस को कहते हैं, तो वेणु पूर्यते, बांसुरी बज रही है। इति, इस प्रकार से स्वन विशेषेण आतोद्य विशेषम प्रतिपद्यते। स्वन विशेषेण, ध्वनि विशेष से बाजा विशेष का प्रतिपद्यते ज्ञान होता है या अनुमान होता है। ध्वनि विशेष से बाजा विशेष का अनुमान होता है। तथा उसी प्रकार पूर्व सिद्धम उपलब्धि विषयम पश्चात सिद्धेन उपलब्धि हेतुना प्रतिपद्यते इति। तथा उसी प्रकार से, अब मुख्य प्रसंग पर आ रहे हैं, पूर्व सिद्धम उपलब्धि विषयम, पहले से सिद्ध उपलब्धि का जो विषय प्रमेय है, वह प्रमेय पहले से सिद्ध है यानी पहले से विद्यमान है। पश्चात सिद्धेन उपलब्धि हेतुना, बाद में सिद्ध होने वाले उपलब्धि का कारण जो प्रमाण है, उस प्रमाण से प्रतिपद्यते जाना जाता है। पकड़ में आ रहा है, ये शब्दों को पकड़ लीजिएगा। उपलब्धि हेतु, उपलब्धि विषय, ये बार बार आएंगे। उपलब्धि हेतु का मतलब प्रमाण, उपलब्धि विषय का मतलब प्रमेय। तो कह रहे हैं पूर्व सिद्धम उपलब्धि विषयम, पहले से सिद्ध उपलब्धि विषय, इसका मतलब प्रमेय, पहले से सिद्ध प्रमेय को पश्चात सिद्धेन उपलब्धि हेतुना, बाद में सिद्ध होने वाले प्रमाण के द्वारा प्रतिपद्यते जाना जाता है। समझ में आ रहा है? अगला शब्द निदर्शनार्थत्वाच्च, तखार छूट गया थ, था और रेफ उसके ऊपर, निदर्शना, निदर्शना के बाद में था फिर उसके बाद रेफ, निदर्शनार्थत्वात् अस्य, और ना के बाद में था जोड़ दीजिएगा, था और उसके ऊपर रेफ लगाइएगा, हाँ जी, निदर्शन अर्थत्वात्, निदर्शनार्थत्वात् अस्य शेषयो विधयो यथोक्तम उदाहरणम वेदितव्यमिति। निदर्शनार्थत्व मतलब उदाहरण मात्र होने से, एक उदाहरण दे दिया हमने यहां पर, निदर्शनार्थत्वात् का मतलब है एक उदाहरण दिया गया होने से, अस्य शेषयो विधयो, इसके बाकी जो उदाहरण हैं, यथोक्तम जैसे वहां पर कहा गया है ग्यारहवें सूत्र में, यथोक्तम उदाहरणम, वहां जैसे जैसे उदाहरण हैं उन उदाहरणों के अनुसार वेदितव्यम समझ लेना चाहिए। पकड़ में आ गया? एक उदाहरण देकर के आपको समझा दिया, बाकी उदाहरणों को ग्यारहवें सूत्र में समझ लेना, ये कहना चाहते हैं। कहां से? उदाहरण मात्र होने से, यहां जो उदाहरण दिया ना, एक उदाहरण, ये जो एक उदाहरण है ये उदाहरण मात्र होने से बाकी उदाहरणों को, बाकी विषयों को जहां ग्यारहवें सूत्र में कहा गया है उसके अनुसार वेदितव्यम जान लेना चाहिए। पकड़ में आ गया? अब प्रश्न किया जा रहा है, कस्मात पुनः इह तन्न उच्यते, कमाले उनको आप यहां क्यों नहीं कहना चाहते हैं, यहां भी कह देते ना, क्या फर्क पड़ता है? पकड़ में आ रहा है? वो कह रहे हैं कस्मात पुनः इह तन्न उच्यते, किस कारण से तन उनको, इह यहां पर न उच्यते कहा जा रहा है, उनको यहां कह दिया, कह देना चाहिए, ये कह रहे थे। पूर्वोक्तम उपपाद्यता इति, पूर्वोक्तम उपपाद्यता इति, वहां कहे हुए को फिर वापस यहां कहा हुआ माना जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं उन उदाहरणों को यहां पर क्यों नहीं बताया जा रहा है, तो उसका उत्तर दे रहे हैं, पूर्वोक्तम उपपाद्यते इति, जहां पहले कहा गया है उसी को यहां पर कहा गया जाएगा फिर वापस, ठीक है ना, उसी को दोबारा यहां पर कहा जाएगा, तो दोबारा यहां पर कहने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, उसी को वापस यहां पर वैसा का वैसा दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने यहां पर नहीं कहा। अब इसी बात को समझा रहे हैं क्यों नहीं कहा यहां पर, सर्वथा तावत अयम अर्थ अर्थः प्रकाशयितव्य, तावद अयम अर्थ सर्वथा प्रकाशितव्य, ये जो अर्थ है, ये जो बात है कि प्रमाण पहले भी रह सकते हैं, बाद में भी रह सकते हैं, एक साथ भी रह सकते हैं, ये जो विषय है इसको सर्वथा प्रकाशितव्य, पूर्ण रूप से प्रकाशित करना चाहिए। स इह वा प्रकाश्येत, उस बात को चाहे यहां पर बता दो, यहां पर प्रकाशित करो, तत्र वा वहां पर प्रकाशित करो, न कश्चित विशेषा, दोनों में कोई विशेष बात नहीं रहेगी, यहां भी बता सकते थे वहां भी बता सकते थे, इसलिए हमने वहां बता दिया, अभी यहां दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। मतलब मुख्य बात है जो विषय है उस विषय को पूर्ण रूप से बताना चाहिए। पकड़ में आ रहा है? इसलिए कह रहे हैं तावद अयम अर्था सर्वथा प्रकाशितव्य, ये जो विषय है, ये जो हमारा प्रसंग रूपी विषय है, इसको सर्वथा प्रकाशितव्य, पूर्ण रूप से बताना चाहिए। अब ये पूर्ण रूप से बताना जो है, चाहे वहां पर बता दो यहां पर बता दो, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, यहीं बताना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है, वहां पर भी बता सकते थे तो वहां पर बता दिया, अब यहां दोबारा बताने की क्या आवश्यकता है, ये कहना चाह रहे हैं। पकड़ में आ गया? चलें आगे। अब अंत में एक विशेष बात कही जा रही है, एक सिद्धांत बताया जा रहा है, प्रमाणम प्रमेयम इति। ये जो प्रमाण है और प्रमेय है ये क्यों है? समाख्या इनका नाम है इसलिए प्रमाण है, यानी समाख्या यानी प्रवृत्ति निमित्त है। इसमें प्रवृत्ति निमित्त कहते हैं नाम नामी का भाव, नाम और नामी का भाव है इनमें। प्रमाणम प्रमेयम ये जो शब्द है इसमें नाम नामी का भाव है, यानी जो नाम रखा जाता है अर्थ को ध्यान में रख करके ही रखा जाता है ना। मान ले किसी का नाम रखा है पानी, जैसे अर्थ है वैसे नाम रखा गया उसका, ठीक है? मतलब जिसका आप नाम रखते हैं उस नाम का अर्थ वहां पर होना चाहिए, अर्थ को ध्यान में रख करके नाम रखा जाता है, नाम अर्थ के लिए होता है, ये बात समझ में आ रहा है? तो यहां कहना चाह रहे हैं प्रमाणम प्रमेयम इति, ये जो प्रमाण प्रमेय जो नाम है ये अर्थ के कारण से है। इसलिए समाख्या समावेशेन वर्तते, समाख्या ये जो नाम है ये नाम समावेशेन वर्तते, व्यापक रूप से प्रवृत्त होते हैं नाम, सर्वत्र ये नाम व्यापक रूप से प्रवृत्त होते हैं, जहां जो नाम रखा जाता है वो नाम उस अर्थ के अनुरूप होता है। पकड़ में आ रहा है? जो भी नाम रखा जाता है वो अर्थ के अनुरूप ही होता है समावेशन, व्यापक रूप से जो संज्ञा रखी जाती, जो नाम रखा जाता है ये व्यापक रूप से प्रवृत्त होता है, जहां जहां जिस जिसका नाम रखते हैं वो अर्थ को ध्यान में रख करके रखते हैं। ये किनकी बात की जा रही है? ये बुद्धिमान को ध्यान में रख करके, विद्वान को ध्यान में रख करके, ये ना समझ को ध्यान में रख करके नहीं बात कही जा रही है, क्योंकि आजकल जो नाम रखते हैं ना ये अर्थ को ध्यान में रख करके नहीं रखते हैं। पकड़ में आ रहे हैं ना? ये टिंकू पिंकू फलाना ये वो जो नाम रखते हैं ना ये किसी अर्थ को ध्यान में रख करके नहीं रखते हैं। मतलब लोग बहुत सारे लोग ऐसे नाम रखते हैं जिसका मतलब कुछ भी वो नहीं होता है, बस रखते हैं, फैशन है, ये कुछ नया होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, इस दृष्टिकोण से वो ऐसे ऐसे नाम रखते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है। पर ऋषि लोग कैसे नाम रखते हैं? अनुवर्थ रखते हैं, मतलब जैसा नाम है वैसा उसका अर्थ होता है। ऋषियों ने जो नाम रखे हैं, ऋषियों ने भी जो नाम रखे हैं वो वेद के अनुसार रखे हैं। और ईश्वर ने सबसे पहले तो ईश्वर ने नाम रखा है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये जो नाम है ये हमने थोड़ा रखे हैं, ये तो ईश्वर ने रखा है। नक्षत्र, ठीक है, ये सब नाम ईश्वर ने रखा है। तो ईश्वर जो भी नाम रखता है तो बुद्धिपूर्वक रखता है, क्योंकि वेद बुद्धिपूर्वक है। ये वैशेषिक, अच्छा आप नहीं पढ़ रहे, वो वैशेषिक दर्शन में इस बात को लेकर के चर्चा आती है, वेद बुद्धिपूर्वक है, बुद्धिपूर्वक, हाँ बुद्धिपूर्वक वाक्य कृतिर वेदे। वेद में जो भी वाक्य है, जो भी मंत्र हैं, जो भी शब्द हैं, हाँ वो सब बुद्धिपूर्वक हैं, एक एक अक्षर बुद्धिपूर्वक है। मतलब जो अक्षरों का क्रम है ना, इस वर्ण के बाद ये वर्ण होना चाहिए, वो भी बुद्धिपूर्वक है, हर चीज बुद्धिपूर्वक है वेद में। तो ऋषि लोग जो नाम रखते हैं वो बुद्धिपूर्वक रखते हैं, अनुवर्त कहते हैं उसको, अनुवर्त संज्ञा यानी अर्थ के अनुरूप नाम है। जैसे एक नाम बताता हूं आपको, रितंभरा, किसी का नाम रखते हैं ना रितंभरा, रितंभरा एक साध्वी का नाम भी है ना, हाँ रितंभरा जी। तो रितंभरा को रितंभरा क्यों कहते हैं? रितम इति सत्यम, भरा इति धारयति, जो सत्य को धारण करने वाली है उसका नाम है रितंभरा। ऐसा किसी का नाम विनय है, विनय रखते हैं ना विनय, तो विनय समझते हैं ना क्या होता है, विनम्र, तो विनम्रता जिसमें है उसका नाम विनय है। ऐसा हाँ, मतलब आप ये कहना चाहते हैं मैं बुद्धिपूर्वक रखा है या नहीं रखा है? इसका अर्थ ये है, विश्वं का मतलब होता है आत्मा, आपको भी विश्वं कह सकते हैं, प्रत्येक आत्मा को विश्वं कह सकते हैं, आत्मा का एक नाम है विश्वं, जैसे ईश्वर के बहुत सारे नाम होते हैं ना, ऐसे आत्मा का, आत्मा के भी बहुत सारे नाम है। आत्मा को आत्मा भी कहते हैं, जीव भी कहते हैं, जीवात्मा भी कहते हैं, इंद्र भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है आत्मा के भी। ऐसे एक नाम विश्वंग भी है आत्मा का, ये एक अर्थ है। और दूसरे भी अर्थ हैं विश्वंग के, जो ईश्वर को जानने वाला होता है उसको विश्वंग कहते हैं, जो ईश्वर की पूजा करने वाला होता है उसको भी विश्वंग कहते हैं, जो ईश्वर के पास जाना चाहता है, उसके निकट जाना चाहते हैं उसको भी विश्वंग कहते हैं। ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं इसके। चलें जी, हाँ जी, नहीं तो बाद में रखते हैं गुरुकुलों में, जो सब नाम, अधिकांश नाम जो है बाद में रखते हैं, बदलते हैं उसके, जो पहले के जो नाम होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं ना। जब समझ में आता है ना व्यक्ति को समझ में आता है, जब ब्रह्मचारी आता है गुरुकुल में, विद्या को पढ़ता है, तो उसको समझ में आता है मेरा नाम गलत रखा हुआ है, इसलिए नाम बदल लेता है व्यक्ति, या तो वो खुद बदलता है या अध्यापक लोग बदल देते हैं। और नाम बदलना बहुत सरल है, कोई भी कभी भी नाम बदल सकता है अपना। आप लोग भी, अगर आपको ऐसा लगता है हमारा नाम ठीक नहीं है, तो आप लोग अपने नामों को बदल सकते हैं, ठीक है। और बदलने की एक प्रक्रिया है, सरकार की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, बहुत सरल है। आप नाम बदल करके उसको अखबार में दे दीजिएगा, उस अखबार के कटिंग को ले जाइए कचहरी में और वहां पर उसको प्रमाणित करवा दीजिएगा, बस आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा, आपका नाम बदल जाएगा। फिर आपके जो पहले के नाम से जो जो डॉक्यूमेंट्स है आपके, उनमें भी उस प्रमाण पत्र के आधार पर सब में बदलाव हो जाएगा। ऐसा, हाँ जी, कोई मुश्किल नहीं होता, बहुत सरल होता है, हमने किया है ना, इसलिए सरल। मुश्किल तब होता है जब जिसको जानकारी नहीं होती है, जिसको जानकारी नहीं होती उसके लिए कठिन होता है, जिसको जानकारी होती है उसके लिए सरल होता है। चले हम आगे, हाँ थोड़ा सा बचा, इसको समझ लीजिएगा। तो प्रमाणम प्रमेयमिति, ये जो प्रमाण प्रमेय जो नाम है, समाख्या समावेशेन वर्तते, ये नाम व्यापक रूप से विद्यमान है, सबके साथ जुड़ता है। क्यों? समाख्या निमित्त वश, समाख्या निमित्तत्वाश, निमित्त वशात, समाख्या निमित्त वशात, नाम नाम का कारण वहां पर होने से, यानी नाम नामी का संबंध होने से, नाम नामी का संबंध होने से, नाम नामी का संबंध के होने से, समाख्या कहते हैं नाम और निमित्त जो है कारण, नाम का कारण वहां पर होने से, वो कारण है नामी अर्थ, नामी का मतलब अर्थ, नाम नामी का यानी शब्द और अर्थ का संबंध होने से, हो गया स्पष्ट। अब कह रहे हैं समाख्या निमित्तम तु उपलब्धि साधनम प्रमाणम। अब समाख्या निमित्त को बता रहे हैं, यानी नाम का कारण, उपलब्धि साधनम, जब कोई नाम उपलब्धि का साधन बनता है तो उसको कहते हैं प्रमाणम। पकड़ में आ रहा है जी? समाख्या निमित्तम तु, यानी नाम नामी का जो भाव है ये किस प्रकार का होता है उसको समझाया जा रहा है। उपलब्धि साधनम, जो नाम उपलब्धि का साधन होता है उसको कहते हैं प्रमाणम, वो प्रमाण बन जाता है। और उपलब्धि विषयश्च, और जो उपलब्धि का विषय बनता है जो नाम उसको प्रमेयम कहते हैं। पकड़ में आ गए प्रभाकर जी? यदा च उपलब्धि विषया क्वचित उपलब्धि साधनम भवति तदा प्रमाणम प्रमेयमिति च एको अर्थो अभिधीयते। फिर कह रहे हैं जब उपलब्धि विषय वाला, यानी जो प्रमेय है, जहां जो प्रमेय बन रहा है, क्वचित वही प्रमेय उपलब्धि साधनम, वो उपलब्धि का साधन बन जाएगा, तब वो प्रमाण माना जाएगा। यानी प्रमेय भी प्रमाण बन जाता है और प्रमाण भी प्रमेय बन जाता है, ये इसका मतलब है। तो इसलिए कह रहे हैं तदा प्रमाणम प्रमेयमिति, एको अर्थ, एक ही अर्थ, एक ही पदार्थ, कभी वो प्रमाण बन सकता है, कभी वो प्रमेय भी बन सकता है, केवल नाम के कारण से, नाम बदलते ही प्रमेय को प्रमाण नाम दे दो तो फिर वो प्रमाण बन जाएगा, और प्रमाण को प्रमेय नाम दे दो तो फिर वो प्रमेय बन जाएगा। नाम में इतना सामर्थ्य है। हाँ जी, ये अगले सूत्र में यही बात समझाएंगे, 16वें सूत्र में यही बातें समझाएंगे। फिर भी मैं आपको बताता हूं, ये आंख है ना, आंख प्रमाण है और ये प्रमेय भी बन जाएगा। जब इससे सामने वाले को जानना है तो ये क्या बन जाएगा? प्रमाण बन जाएगा। और इसी को जानना है तो प्रमेय बन जाएगा। हो गए ना? और देखिएगा, तराजू समझते हैं? तराजू, तराजू किसको कहते हैं? हाँ जी, जिसे तोला जाता उसको तराजू कहते हैं या बाट को कहते हैं? बाट अलग कहते हैं। हाँ, वास्तव में तराजू का मतलब ही बाट होता है। हाँ, तुला का अर्थ होता है, तुला का मतलब, तराजू का मतलब जो है बाट जो होता है ना, वो वास्तव में तराजू है। बस वो बाट उसमें उस तुला का, उस तराजू का वो साधन है, वो रखने वाला है, उसको कोई मतलब नहीं है। अगर बाट को हटा दो उसका कोई मतलब नहीं है। वास्तव में तुला का मतलब है वो है बाट। तो बाट सहित उस साधन को मान लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बाट प्रमाण हो तो। हाँ, तो तराजू का मतलब प्रमाण ही तो है रे। तो अब ये जो बाट है उसमें रखा है ना आपने, बाट रखा है, अब दूसरे में दूसरा खाली है, उसमें आप कोई भारी वाली वस्तु को रख दीजिएगा। आपके पास में 1 किलो का बाट है, ठीक है, दूसरे पलड़े में आप क्या करो, कोई ऐसा सामान रखो, 1 किलो बनाओ दो उसको, बना दिया। तो अब ये जो बाट है क्या है? ये प्रमाण। किसके लिए? जिसको आप तोल रहे हो उसके लिए। अब बाट को हटा दो, अब ये 1 किलो बन गए ना, इसको बाट की जगह रख दो, तो ये प्रमाण बन जाएगा किसी दूसरे को तोलने के लिए। समझ में आ रहा है? अथवा अथवा अथवा सुनिए, एक बाट है हमारे पास में, एक बाट है, वो है प्रमाण हमारे पास में, वो 1 किलो का है। आप प्रभुलाल जी ने एक बाट लिया है, मेरे को संशय हो रहा है, पता नहीं ये 1 किलो का है, ये इन्होंने कुछ गड़बड़ कर रखा है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? वो भी प्रमाण है, ये भी प्रमाण है। अब मैं क्या करूंगा, उसको प्रमेय बनाता हूं। पकड़ में आ रहा है? ये सही है या नहीं है तो दूसरे से तोलूंगा ना उसको, तो तब वो प्रमाण क्या बन जाएगा? प्रमेय बन जाएगा। तो प्रमाण प्रमेय भी बन जाएगा और प्रमेय प्रमाण भी बन जाएगा, ऐसा समझ लीजिएगा। अरे ये ऐसा सब जगह होगा। अब आगे 16वां सूत्र यही बात कहता है, इसी बात को प्रस्तुत करता है। आज ओंकार ओ सबको प्रणाम।